Arabada gidiyor mesela değil mi böyle? Karşı geçemiyor bir sokmur. Dur yol ver. Yol ver. İyi yok ben halk benim şeyim gideceğim böyle. Bir yol ver ama bu şeyim böyle. Ama bu da bir sevap mıdır böyle böyle? Yani bilinmeyen böyle çok sevaplar mı bilinmiş sevaplar böyle. Bunların kaçınma gerekiyor bunlara böyle. Şimdi bir adı okuyormuş, adı ise okuyormuş muhtemelen. Tirmizi, İbn-i Maci, Ebu Davud, Beyhaki de var böylece. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İlim nâsi nâsem. İnsan içerisinde öyle insanlar var ki, vevâtu lil hayre. Bunda hayrın önderleri, anahtarları. Öyle insanlar var ki, bu insanların hayırları önderliği bunda, herhalde böyle böyle. Burada mefati geliyor. Hayrın miftahı, anahtarları böyle, önderleri, yol açanları böyle. Megalik lişerri, bunlar şere kapalı. Yani buna kesinlikle zarar gelmez muhtemelen böyle böyle. Elinden, dilinden, gönlünden kimseye zarar gelmez muhtemelen böyle. Zaten hadisi yine geliyor, hadisi Buhari'de ve hadisi şerif var. Gerçek Müslümanın elinden, dilinden insan emindirler, güvenirler böyle. Yani bir kimseden eğer komşuları, akrabaları, çevresi, yakınları, dostları, ahbapları, iş arkadaşları o kişinin elinden, dilinden, gözünden güvene değilse insan değil muhtemelen böyle. Yani güven etrafı verenler gerekiyor. Güvenler böyle. Tamam bunlar bir zarar gelmez. İcabında seni bir kötü tarafında görür ama söylemez muhtemelen böyle. Onu söylemesi böyle. Elinden bir zarar gelmez. Gözlerini dinle, bize rakamın bu şekilde böylece. Öyle insanlar var ki Peygamber, öyle insanlar var ki bunlar hayırların önderleri bunlar. Her yerde koşar. Nerede hayır var? Cenaze var, koşar mutlaka böyle bak. Cenazeye gider, oraya gider, buraya gider. Mesela yolda biri, bir mi yabancı, ona bir yeri soruyor. Neresi? Şurada hemen. Yok değil mi? Bak, ne yapalım böyle? Yavaşlamadım ben. Bak şu buradan böyle derler. Hatta bir tebessüm etmek muhteremler. Mesela bir insan bana selam veriyor böyle. Esselamu aleyküm. Ama kavaşıyor muhterem böyle. Bir de esselamu aleyküm ve tebessüm veriyor. Onun sebebi 10 kat fazla muhterem bak. Yani bir selam verirken bile bir tebessüm veriyor yüzünde. Gülümseme muhterem. Gülümseme böyle. Yani Peygamber'in şeyi buydu. Tebessüm Peygamber'in böyle. Tebessüm böyle böyle. Tebessüm sessiz abi bir gülümseme yüzüne batırır böyle. Eğer bir insana gülümseme yok, derler karşıları çatık, çatık karşıya böyle soğuk, asık derler böyle muhtemelenler. O tip insanda pek iyi alak olmuyor muhtemelen böyle muhtemelen. O tip alça gönüllü, mütevazi ve tebessümlü olma gerekiyor, insana kalma gerekiyor. İşini görmek. Hadis bu diyor hadis-i şerifte muhteremler. Bir diyor Medine'de birisinin bir cariyesi. Nedir cariye? Köle kadın böyle. Medine'de birinin cariyesi, köle kadın. Bir genç bir köle Peygamber'e dese gel buraya götüreyim ben giderdim ona böyle. Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşam namazından çıkmış, bakıyor bir kız, cariye yani belli giyimden belli oluyor onlar, köleler, adi gelinler böyle. Kız hem koşuyor hem ağlıyor kız, sesi ağlıyor böyle, böyle koşuyor kız, ağlıyor. Ya dur yardım, ne oldu dur. Bak ya Resulallah, tutma beni, beni efendim düver şimdi, ben filanın kölesiyim. Ya ama niye ağlıyorsun, ne oldu? Bana iki dirhem verdi, iki para verdi. İki dirhem verdi. Birine bir şişe al, birine de gaz al. Parayla böyle. Yani önce şişe al diğerinden, ondan bir dirhem de gaz al böyle. Bana temeli çabuk gel diye verdi. Ben de gittim, bir dirhem verdim, şişe aldım. Ve parayla da gaz aldım. Ama koca ayağım takılı yere düştüm, şişe kırıldı, gaz döküldü. Şimen çok da ver şimdi böyle. Çok döversin, ben de onun için ağlıyorum böyle. Peygamber baktı muhtemelen, baktı benimle. İki dirhem var mısın? Bak Peygamber'de. İki dirhem. Al kızım onları. Git sen çabuk gene. Bir şey al, gaz al. Git korkma bakalım. Kız gitti. Hemen koşarak gitti, almaya gitti. Peygamber bekliyor ama işte bakalım bana böyle. Kız almış şeyi, koşarak gidiyor ama yine ağlıyor böyle. Yine ağlıyor böyle. Kız şimdi niye ağlıyorsun? Ya Resulallah geç kaldım, onu kendi öğrenmiş beni. Geç kaldım, kendi öğrenmiş beni. Ondan çok kork, çok dövüyor diyor. Çok dövüyor diyor, ona korkuyorum. Bakın Peygamber'in yüreği yufka muhtemelenler. Dayanamadı böyle. Bak, bir köle cariye böyle. Kimse bak bu yüzden böyle. Gel bakayım kızım bakayım. Beraber gidelim bakalım oraya kadar. Ben senin adına rica edeyim Yahudi. Bak. Allah'ın Resulü Yahudi hani gidiyor böyle. Ben rica edeyim senin adına. Sen diyemezsin diye böyle. Kız peki Resulü böyle. Ama iş çekiyor alıyor böyle. Geldiler. Kız içeri girdi. Peygamber dedi ki işte Peygamber kendisi söyledi Yahudi'ye. Çıktı dışarı baktı. Baktı Yahudi Allah hakikaten Peygamber kıza haber gelmiş böyle. Dedi ki ya Ebel Kasım. Öde Yahudi Peygamber'e. Ey Kasım babası anlamı. Ey Ebel Kasım. Niye geldin sen buraya? Dedi sana ricaya geldim. Dumak durum böyle bir olmuş. Sana rica ediyorum bak. Sana rica ediyorum musun böyle. Sana yalvarıyorum bir şey. Ne olur? Sen bu kızı bağışlamış diyorum oğlum böyle. Aferin beni bunu bağışlam buna böyle. Ben bağışlam buna böyle. Sonra dönme. Yani bir baktı muhtemelen şöyle. Kapı da böyle daha böyle. Peygamber dışarıda böyle. Hafif, tabi akşamdan sonra oluyor bir. Hava hafif karanlık böyle. Şey adam baktı baktı. Peygamber baktı baktı. Dedi ki ya Ebre Kasım. Ya Ebre Kasım. Ne olur ille içeri gir biraz böyle. İlle içeri gir şey böyle. Bırakmam seni böyle. Gireyim peki. Şeye girdi. Dedi ki şimdi Yahudi, ya Ebel Kasım bak, sen bir peygambersin, hak peygamber biliyor musun beni böyle? Hak peygambersin böyle böyle. Senin sen 10.000'den var, sahabelerin var böyle. Senin için 10.000'den canını verirler hemen şu anda böyle böyle. O kadar hayranların varken, hesabın varken, sen böyle bir kara kuru bir küçük bir kız çocuğu böyle, kıleşin, bak, kalkmışsın bu vakitte buraya gelmişsin böyle, gelmişsin böyle. Senin bir ricam var, ben de Müslüman olacağım da muhtemelen böyle böyle. Peygamber peki buyur bakalım, süre bakalım dedi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tabi bu Yahudi söyledi muhtemelen Peygamber söyledi böylece. Tabi Yahudi'nin de sahibi oldu muhtemelen böyle bak. Bir kelime şehadet Yahudi böyle. Sahibi oldu böyle. Oldu böyle. Dedi ki ya Resulallah sen şahit ol. Benim azat ettim böyle. Ya azı sever, kredi yapmadım böyle. Bu akşam benim misafirim kalacak burada böyle. İzledi gidebilir onu sever artık. Azı sever o şey böyle. Buyurdu. Böyle ahlak. Hocam ahlak sana bakıyorum böyle böyle. İş görmek bir de böyle. İşini görmek bu de böyle. Yardımcı olmak böyle. Her açıdan böyle. Hep bunlar Rabbimizin sevdiği ameller bunlar bu de. Müslümanlara sahip çıkma böyle böyle. Mesela yolda iş atılmış böyle. Bazı arabanın işte böyle. Kamyonetlerden düşer bazen, düşer bazen böyle. Bir şey düşer mesela böyle yola. Tabii bunu kimi görür ama kenardan kaçan amaçlar uğraşmaz tabii şey önemli. Kimi de görmez böyle. Önde araba vardır. Onun çarpanla kaz olabilir bu şekilde bence. İnsan durup şöyle bir kenara çekse arabasında bir tabi. Hem tadı olmazsa yolda böyle. Çekip gelip alsa onu oradan muhtemelen bak alsa. O kadar büyük sağ antrenör böyle. Bazen kamyonla yaparlar onu böyle. Hafif rampada taş koyar. Arkasına yani. Kamyonla böyle. Taş koyar böylece. İşte bir işi var neyse böyle arabasıyla. Yine araba ilgilenir bu şekilde böyle. Arabasıyla biner. Ama taş almadan muhtemelen böyle. Kalkması kolay çekip taş yakındırınca böyle. Taşlanma oradan kalkıyor da muhtemelen böyle. Bak o ne oldu? Onun zararı oldu muhtemelen bak böyle. Bir alsın taşı oradan alsın böylece insana faydası oldu muhtemelen böyle böyle. Faydası böyle. Yani sevaplar çok muhtemelen böyle. Ama ne gerekiyor? Önce insanı iyi görmek, karşı görmek böyle. İyi görmek, kendini kusurlu görmek, kendini böyle.